إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تغزمه فتح إيمان بعد يا رمضان بعد يا فنغة بعد يا إبادة قبوة أما يو الله تبارك وتعالى أما يبس شنايو alikosema asiyamu li baada ya kutwambia kullu amali ibni adama lahu illa siyam, amali yoyote ya mwanadamu iliyo njema ni yake isipokuwa funga. Fa innahu li, hiyo funga ni yangu. Wa ana ajzi bihi, na mimi ndiye nitailipa, hali ya kuwa matendo yote atalipa yeye. Hii ndiyo ibada tuliyokuwa nayo katika kipindi kifupi kilichopita. Leo tulete ukumbusho ulioambatana na baada ya kumaliza Ramadhani. Jambo la kwanza, tuangalie tulivyopiga hatua na kufikia lengo la Allah tabaraka wa taala alilosema, la'allakum tattaqun, namna gani tumesogea katika kumcha Allah tabaraka wa taala, katika kubadilisha maisha yetu yakaendana na maana halisi ya kwamba sisi ni wenye kumwogopa Allah. Funga ikawa ni kichocheo cha kutusogeza katika hatua hiyo. Haya ni mambo yanahitaji mtu mwenyewe ajitathmini, kama anavyotuambia Allah tabaraka wa taala, bali insanu ala nafsihi basira, mwanadamu mwenyewe anajiangalia na kujiona na kujitambua, kwa anakuwa ni shahidi wa nafsi yake. Kwa hiyo unaweza ukaangalia kupitia mafundisho mazuri unayoyapata katika dini yako, kutoka katika kitabu cha Allah, kutoka kwa Mtume Muhammad, kutoka kwa wema waliotangulia, ukaweza kulinganisha nafsi yako, ulikuwa vipi na sasa hivi uko vipi, ukajua unaelekea vipi. Kama mwenendo si mzuri, ndio Allah anauliza fa aina tadhhabun, basi mnaelekea wapi? Kwa sababu mwenendo ndio huo ambao tunaelekezwa. Kwa hiyo tutathmini namna gani tulivyosogelea au tulivyopiga hatua katika kuendea maana halisi ya kumwogopa Allah tabaraka wa taala katika maisha yetu. Hili ni jambo muhimu la kwanza la kuliangalia. Lakini jambo lingine, tuwe ni walinzi wa yale tuliyoyatenda, tuwe ni walinzi wa mema tuliyoyatenda. Mema unayatenda wewe mwenyewe, na mlinzi wa mema hayo ni wewe mwenyewe. Ni tofauti na mambo na mali za kidunia. Inaweza kuwa unatafuta wewe ukaweka walinzi wa kuilinda mali yako, ukawa unaomba mshahara, lakini amali njema yako unayofanya wewe mwenyewe ndiye mlinzi wa kuilinda amali ile ili isiharibike. Wa kuiharibu ni wewe uliyejenga kwa maneno yako au matendo yako. Kwa hiyo tujitahidi na tukae katika maana ile ambayo Allah tabaraka taala ametuonya aliposema, wala tubtilu amalakum, na wala msiharibu matendo yenu. Hilo nalo ni la kuliangalia. Lakini lingine, katika kipindi hiki kilichoingia kimeambatana na kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam iliyothibiti katika Sahihi Muslim, kama alipopokea Abu Hurairah radhiyallahu anhu aliposema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man sama ramadhana fa atba'ahu sittan au sittin min shawwal kana kasiyami dahari, aliyefunga Ramadhani akafunga siku sita baada ya Ramadhani anakuwa ni kama aliyefunga mwaka mzima. Na huu ni ukarimu mkubwa wa Allah tabaraka wa taala kwa ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kujalia alhasanatu biashri amthaliha au azidu, kwa maana wema mmoja uliyoutenda Allah anakulipa mara kumi yake. Umefunga siku moja, Allah anaandika kama umefunga siku kumi. Umefunga siku thelathini, anaandika kama umefunga siku mia tatu. Ukiongeza na siku sita inakuwa kama umeongeza siku sitini, ukijumlisha na siku mia tatu ambazo ndizo siku thelathini zako wewe, unakuwa ni kama aliyefunga siku mia tatu na sitini ambazo ndio hesabu kamili katika miezi ya Kiislamu ya miandamu. Hili ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam akalielezea katika hadithi tuliyotaja, kwamba anayefunga Ramadhani na akaleta siku sita katika mwezi wa Shawwal, yeye ni kama mtu ambaye aliyefunga mwaka mzima. Hii ni kheri ambayo Allah tabaraka wa taala ameirahisisha kwa kila ambaye ana kusudio la kujiongezea kheri baada ya kheri, basi tusipuuzilie mlango huu. Yule ambaye hajaanza, fursa anayo, wala si lazima uanze baada ya kusali Idi, wala si lazima uzifululize siku hizi, wala si lazima, bali ni kwamba unaweza ukafunga siku moja, siku mbili ukapumzika, au siku tatu, siku nne ukaacha, ili mradi ndani ya mwezi wa Shawwal zimetimia siku sita. Hii ni kheri ambayo tujitahidi kuiendea. Huku kula ni kwa ambako siku zote tunakula, kunywa siku zote tunakunywa, na hakuna ugumu ambao unadhaniwa kwamba utakushinda kwa siku sita, wakati tumeweza siku thelathini. Kama siku thelathini tumezimudu na tukajiangalia afya zetu ziko tu sawa, wala hakuna ambaye ameumwa kwa sababu kafunga siku thelathini, wala hakuna ambaye ameathirika kwa sababu ya kufunga siku thelathini, basi ongezea siku sita, kwa sababu siku thelathini hazijakudhuru. Zitakudhuru siku sita? Na kama hazikudhuru, basi kheri ndio hii ambayo inapatikana kwa wewe kuziingia hizi siku sita, ukawa umeunganisha na siku thelathini zilizotangulia. Ila tambihi niitoe sababu na hili, kuna ambao walipata dharura wakawa wamekatiza siku kadhaa katika mwezi wa Ramadhani, ima maradhi au safari, wanashauriwa kisheria watangulie kulipa madeni yao kwanza kabla ya kufunga siku sita. Hili utaliona aliposema Allah tabaraka wa taala katika hadithi ya Qudsi ambayo ipo katika Sahih Bukhari, anasema Allah tabaraka wa taala, wa ma taqarraba 'abdi ilayya bi shay'in ahabba ilayya mimma taramtuhu alayhi au kama jaa al-hadith, hajajisogeza kwangu mimi mja wangu kwa amali iliyo bora, ambapo akifanya hiyo anapata ukaribu kwangu mimi, kwa maana mimi nakuwa karibu naye mja wangu akifanya amali hiyo, kuliko pale anapofanya amali ambayo mimi nimemlazimisha. Ina maana kama mbele yako kuna amali njema ambayo Allah tabaraka wa taala ameamrisha kwako lazima uifanye hii, lakini pia kuna amali njema ambayo hiyo hajaamrisha lakini anaipenda kupitia sunna, kupitia mafundisho ya mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakikukusanyikia mambo haya mawili mbele yako, ambalo litakupa daraja kubwa, likakupa ubora mkubwa, likakupa kuwa karibu zaidi na Allah tabaraka wa taala, ni lile ambalo Allah ameamrisha, ndilo la kulitanguliza na ndilo ambalo litakusogeza vizuri zaidi. Kwa hiyo si busara mtu kutanguliza kufunga siku sita wakati ana deni la Ramadhani, kwa sababu deni la Ramadhani ni amri, watakiwa utekeleze, na kufunga siku sita ni sunna katika kuzidisha amali zako. Hata wewe, mifano mingine inaingia kwa upande wetu na tukaweza kuielewa vizuri zaidi. Inawezekana wewe ukamwagiza mkeo, mke wangu ninyoshee, nifulie kanzu, ninyoshee na ile koti, nikirudi nikute liko safi. Yeye badala ya kufua koti lako na kanzu lako, badala ya kufua kilemba chako, badala ya kutekeleza vile ambavyo umemwamrisha, yeye akakuandalia ugali mzuri, akaunga vizuri, lakini akaenda kusafisha na viatu vyako. Unarudi unakuta kanzu iko vile vile, koti iko vile vile, na kofia uliyomwagiza iko vile vile, lakini kakuandalia vizuri, kakupokea kwa mahaba, na viatu vyako pia kaosha, iko vizuri kabisa. Hata kama hivi alivyofanya ni miongoni mwa vitu ambavyo unapenda avitekeleze, lakini kwa nini hajatekeleza uliyomwagiza? Unaweza ubadilike uso wewe, japo aliyolifanya ni jambo zuri, lakini angetekeleza ulilomwamrisha kwanza, halafu yale mengine angeongezea, angejikusanyia ubora mkubwa zaidi kuliko yeye kuongeza mawazo yake, akasema na hili mume wangu anapenda, akafanya ambalo wewe anaona unapenda, lakini akaacha ulilomwamrisha. Hii ni mifano ya kibinadamu inayoingia kwetu, na Allah anatuambia walillahi mathalul a'la, na sifa za Allah ni zaidi kuliko hata zetu sisi. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala ambaye ameelezea kwamba yeye ana sifa ya mahabba, ana sifa ya kupenda yeye Allah tabaraka wa taala, na ana sifa ya kuchukia, ana sifa ya ghadab na asakhu. Kwa hiyo anapenda hili waje walitekeleze, hili likae vizuri, hili kwanza, kisha ndio waliangalie na ziada la kujikurubisha mbele ya Allah zaidi. Na katika hili Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu akanukuliwa maneno yake aliposema, inna Allah la yaqbalu tatawwan hatta tuadda faridatuhu. Maneno haya kayaandika katika Tawdhiu al-Ahkam, akielezea mlango huu wa sita za Shawwal katika namna ya kuonesha kwamba hii ndiyo kauli ambayo ina nguvu kwa upande wa hoja, kwamba mtu atangulie kufunga kwanza deni lake kisha ataangalia sunna. Abu Bakar Siddiq hapa anasema hakika Allah tabaraka wa taala la yaqbalu tatawwan, haikubali haipokei ibada ambayo ni ya sunna, hata tuadda faridatuhu, mpaka kwanza itekeleze ile aliyoamrisha. Hapa pia unapata faida. Mtu inawezekana akawa anatoa sadaka lakini zaka hatoi. Amekuja msikitini hapa wanatangaza mchango hapa. Kila mmoja atoe jamani alichonacho, kuna jambo hapa. Mtu akachota 50,000 akaweka kwenye kapu. Akachukua 100,000 akaitia peke yake. Wakati huyo hajatoa zaka shilingi milioni 1. Huyu bado hajamfurahisha Allah tabaraka wa taala. Hajajiondoa katika dhima aliyonayo pande wa Allah tabaraka wa taala. Atekeleze la amri kwanza, mengine yafuatie. Na sio kukimbilia yale ambayo hajaamrishwa, kisha lile aliloamrishwa akawa amelizembea. Sasa hapa pia tuongeze kupima mengine vile vile. Hili ambalo Mtume Abu Bakar Siddiq anatuambia kwamba Allah tabaraka wa taala haipokei ibada ya tatawu mpaka itekelezwe ile ambayo ni ya faradhi. Vipi itakapokuwa ile ambayo mtu anajikurubisha nayo ndio haikufundishwa kabisa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ina maana hapo ni sifuri kwa asilimia zote, kwa sababu iliyo ya sunna, lakini kuna wakati pia Abu Bakar anakuambia haikubali. Iliyo ya sunna iliyo thibiti, sembuse ambayo ya kuwazia mtu tu akaitengeneza huko nyuma akaona ajikurubishe kwa Allah tabaraka taala kwa amali hiyo. Kwa hiyo tuwe makini na tufuate utaratibu na sheria inavyotuongoza ili matendo yetu yaweze kukubaliwa mbele ya Allah tabaraka taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, ibadallah, inni wa'ada Allah tabaraka wa ta'ala, hili tunalolielezea ni sambamba na kumaliza mwezi wa Ramadhani. Hapa pamejipanga amri za Allah katika zile nguzo zake tano, shahada ambayo inakukaribisha katika Uislamu. Ikaja swala, ikaja zaka, ikaja saumu, na baada ya saumu ikawa ni hija. Ibada hizi zimekuja sambamba, yani zimefuatana. Ukimaliza hili linakuja hili. Ni kama alipokuja Jibril alayhi salam kwa Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kama alivyoandika Ibn Qayyim katika Zadul Maani katika sira, anasema aliposhuka, alishuka Jibril alayhi salam baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kurudi katika vita vya Ahzab, Jibril akamwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ya Muhammadu awadha'ta silaha fa innal malaikata lam tadha' aslihataha fanhad biman ma'aka ila bani Quraiza fa inni sa'iyun amamak uzalzilu bihim usunahum wa aqdhifu fi qulubihim ar-ru'ba. Aya maneno ambayo anataja Ibn Qayyim kwamba alisema Jibril alayhi salam kumwambia Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba baada ya kazi nzito katika vita vya Ahzab na hatimaye Allah akaleta nusra wakarudi salama Waislamu, anafika Madina, ameenda kuoga, mara Jibril alaihi salam anamshukia. Mtume anataka kumzike, malaika anamwambia, e Muhammad, umeweka chini silaha? Hakika malaika hawajaweka chini silaha zao. Nyanyuka wewe na waumini, elekeeni kwa Bani Quraiza, mimi niko mbele yenu. Uzalzilu bihim usunahum, natingisha ngome zao. Wa aqdhifu fi qulubihim ar-ru'ba, na natia uoga katika nyoyo zao kwa amri ya Allah tabaraka wa taala. Kwa maana usiseme kwamba tumemaliza nguzo kubwa ukaanza kulala, kuna nguzo iko mbele. Usione kwamba ushamaliza sasa upumzike, hakuna kupumzika. Kuna nguzo iko mbele, kuna nguzo ya hija kuna nguzo ya hija. Kama ulijitahidi kutoa sadaka katika mwezi wa Ramadhani, ulipanga budget katika mwezi wa Ramadhani, ukasaidia, ukatoa mamilioni mawili matatu au ulichotoa au ulivyojaliwa, basi kama hujahidi, liangalie hili. Allah tabaraka wa taala anatuambia al-hajju ashhurun ma'lumat, hija ni miezi maalum. Ukimalizika mwezi wa Ramadhani, moja kwa moja unaingia mwezi wa hija, kwa maana unamaliza nguzo, unaingia nguzo moja kwa moja, ni bora zaidi. Zimefafanuliwa hizi aina tatu, aina za hija. Ukaingia aina yoyote katika hizi, hasa hizi mbili, ya tamattu na qiran. Umeswali hiji moja kwa moja, kesho yake huenda siku sita za Ramadhani za Shawwali ukazifunga wakati uko katika viwanja vitakatifu. Unawezekana leo ukaondoka ukaenda kwenye safari ya hija, ukaweka nia ya ibada ya tamattu au ukaweka nia ya ibada ya qiran. Leo unaondoka, unakuwa unasafiri mpaka unafika katika mipaka, unavaa ihram, umevaa nguo ya hija, umevaa shuka yako chini, umejifunga lobega sawa sawa begani. Ukifika kwenye mipaka, labbaik allahumma umratan mutamattian biha ila alhajj, ewe Allah, nimeitikia na nadumu katika toa yako, na kuja kutekeleza mimi ibada ya umra. Nikimaliza nitafungua hii ihram, nibaki huru nikisubiri hija. Ikawa umeingia katika mfumo wa tamattu, ukifika ukatekeleza ibada ya tawafu ya umra, ukamaliza, ukaswali rakaa mbili kwenye makamu Ibrahima au sehemu yoyote pale msikitini, ukamaliza, ukaenda Safa na Marwa, ukazunguka mizunguko saba, ukamaliza, ukaenda kupunguza nywele zako, ukafungua ihram, ukabaki unasubiri mwezi wa mfungo tatu, kuanzia mfungo mosi huu mpaka mfungo pili mpaka mwezi wa mfungo tatu siku ya nane, ukaondoka na mahujaji wengine, ukaenda katika eneo la Mina tayari kuianza hatua ya hija yenyewe kuu. Au ukatia nia ya ihram, baada ya kuwa umetia nia hiyo, basi unakuwa ni haramu kwako kufungua ihram. Huruhusiwi kuvaa nguo nyingine zako, huruhusiwi kukutana na mkeo, huruhusiwi kukata kucha zako, huruhusiwi kunyoa nywele zako, huruhusiwi, huruhusiwi, yale makatazo yote ya hija. Ukabaki katika hali hiyo kuanzia mfungo mosi huu mpaka mfungo pili unaofuata, mpaka unakutana na makuhani wengine wote, ukaelekea Mina tayari kuingia rasmi ibada kuu yenyewe ya hija. Ikawa umeingia moja katika aina hizi, ukiacha ile ifrad. Ndugu zangu katika imani, ikawa wewe baada ya kumaliza nguzo kubwa ya Ramadhani, umeingia katika hatua nyingine ya kuitikia wito wa Allah tabaraka wa taala aliposema kumwambia Nabii Ibrahim, wa'adhin linnasi bilhajji, watangazia watu waje kuhiji hapa katika hii nyumba. Wakati amejenga nyumba ile, awatangazie watu wende kuhiji pale, Allah akasema yatuka rijala, watakujia hapo wale wanaokuja kwa miguu ambao hawako maeneo ya mbali sana na pale, wala kulli dhahir, na watakujia hapo wanaokuja aliyekuwa wamempanda, hali ya kuwa wamepanda wanyama wamechoka. Dhamiri na maana ni dhamia, ambaye amechoka kutokana na safari ndefu, anatoka min kulli fajjin amir, wanatoka maeneo ya mbali huko wanakuja hapa kwa ajili ya kuisikia wito huu. Kwa hiyo ni wito uliopo mbele yetu baada ya kumaliza funga ya Ramadhani. Hili kwa yule ambaye limanistataa ilayhi sabila, hana pa kukwepea. Angalia ulielewe hili. Watu wanaangalia zaidi akipata pesa ajenge nyumba kwanza, halafu ndio angalie uwezekano wa kwenda kuhiji. Inawezekana usijenge nyumba na wala usiulize siku ya kiyama kwa nini ulijenga nyumba, lakini usipokwenda kuhiji, hali ya kuwa pesa ilitimia ya kuweza wewe kwenda kuhiji, lakini ukaipangua kwenye mambo ya dunia, huenda ukawa hujayafikia, unayapangilia haya, kumbe mauti yenyewe yako Jumaa tano ijayo. Ikawa hili hujaifikia na lile la Allah tabarak wa taala hujalikusudia, khasira dunia wal akhira, dhalika huwa al-khusran al-mubin. Allah anasema huyo kapata hasara duniani, hajapata ya mbili, na akhera hajaipata. Na hiyo ndio hasara kubwa sana ya mtu kupoteza huku duniani, aliona anafanya jambo, anajenga, anatengeneza, anafika mbele ya Allah, huku limeharibika, na mbele ya Allah hakuna aliloliweka na kuweza kulikuta yeye. Dhalika huwa al-khusran al-mubin. Haya ni mambo ambayo tuyaangalie kwa yule ambaye hajaenda kuhiji na uwezo anao. Sasa hivi vijiji milioni kumi wanapata watu ambao huko msikitini unawaona kama masikiti wa kuombewa zaka, ni lakini watu wanajikusanya kusanya mpaka zaidi ya hapo. Sasa hivi pesa imekuwa zimefunguka funguka, japo watu walalamika hali ngumu, lakini pesa hizi zinashikika. Panga haya mambo makubwa sana haya ya kuondoa katika dhima yako na kukupeleka katika salama yako katika nyumba ya akhera. Allah atuwafikishe, atuyamalie, atutengenezee yenye kutengeneza nafsi zetu katika dunia na akhera yetu. Tusiwe kama wale aliyowataja, wala takunu na wala msiwe kama wale ambao nasullaha wamemsahau Allah, wakimsahau Allah fahansahum anfusahum, Allah akawapa adhabu ambayo hawawezi kuijua, akawasahaulisha wao kuzishughulikia nafsi zao. Yani kuna adhabu Allah anaweza kukupa wewe ya kuisahau nafsi yako, ukatengeneza mambo ambayo si ya kuikomboa nafsi yako, na unahangaika kweli ili kuyatengeneza mengine, lakini uhangaiki kuitengenezea nafsi yako salama. Hivi Allah amemtaja katika kitabu chake, msiwe kama wale ambao wao wamemsahau Mola wao. Sio kama wamemsahau watamkumbuka kesho, wamempuuza. Walipompuuza, Allah akawapa hii hali katika moyo wao, katika kuishi kwao. Fahansahum anfusahum, Allah akawapa hali ya wao kuzisahau nafsi zao, yani hafanya ambalo litakuwa ni salama kwake katika kaburi, wala salama kwake siku ya kukutana Allah tabarak wa taala. Hiyo ni sehemu ya adhabu ambayo leo hii wengi wameivaa kaburi, wengi sana wameivaa balaa hii, ambapo wanafanya mambo ambayo unajua kabisa yani yule akifa sasa hivi hana lolote ambalo anaenda nalo, lakini anashughulika, akili zinahangaika kwa ajili ya kutengeneza kitu ambacho pumzi zikikatika hana lolote. Ndio hawa ambao Allah tabarak wa taala anawataja katika aya hii. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Akhtimishu.